den følelse alle godt kan lide. Men ikke helt at sige, for det er blevet jule nu en gang. Nu mødes vi med de tanker vi ellers havde glemt. Nu mødes vi med de følelser alle folk har gemt. Langt væk, men nu er det nemt, for det er blevet jule nu en gang. At julen er forældet vil mange mennesker sige, men jeg er overvældet af julens krydderi. Den er der igen, nu står den på tøver indeni. Den er der igen, den følelse alle godt kan lide. Men ikke helt at sige, for det er blevet jule nu en gang. Nu mødes vi med de tanker vi ellers havde glemt. Nu mødes vi med de følelser alle folk har gemt. Langt væk, men nu er det nemt, for det er blevet jule nu en gang. Jeg ved, at julestemning er svær at komme i, men prøv at smide den hæmning. Det er så let, fordi den er der igen. For julen vil altid vare ved, den er der igen. Det ligger dybt i menneskeheden at holde julefred, så det kan blive.